slowly rising, sending stars spinning around me. Something happens when Lisa Stansfield was dat, en Lay Your Hands on Me. En daarvoor George Michael, en Where or When It's All Right With Me. In heel Zuid-Holland, de late avond, met Bert de Wolf. En wij gaan het hebben over windturbines. En niet zomaar, maar die hele grote die aan de overkant van Barendrecht gaan komen. Tenminste, dat ligt nog een klein beetje aan de komende zitting van de Raad van State. En die is vervroegd. En daarover gaan we praten met Rob Nijssen van Stichting Wind van Voren. Gaan ze ook de wind van voren krijgen daar bij de Raad van State? Ja, zeker wel. Want? We hebben denk ik hele goede argumenten, ook bij de Raad van State, waarom deze windturbines daar niet geplaatst moeten worden. Laten we er eventjes in het kort langslopen. Waarom zouden die windturbines daar niet mogen staan? Het komt in een prachtig uniek natuurgebied te staan. waardoor de unieke natuur verloren gaat. Veel flora en fauna wat vernietigd wordt. Een windarm gebied. Het is een van de meest windarme gebieden van Nederland. En bovendien zit er heel veel bewoning omheen, met name aan de kant van Barendrecht. En de inwoners van Barendrecht gaan er heel veel last van krijgen. Ja, want ze zijn groot, hè? Ze zijn heel hoog. Ja, ze worden bijna 200 meter. En als iemand een beetje een indicatie wil hebben, dan moeten ze nu even naar Nieuw-Beijerland gaan kijken. Nou, misschien morgen, het is nu wel donker. Daar zijn ze bezig met dat soort turbines te plaatsen. En als je dat ziet, dat is zeker schrikken. Ja. Men heeft het er al heel lang over. Het is al 4 jaar dat dit verhaal gaat. 5 jaar. 5 jaar al. Ja. Is er nog een kans dat het er niet komt? Die kans is er zeker. Kijk, we weten dat de Raad van State naar een aantal zaken zal gaan kijken. Wij hebben een aantal argumenten aangegeven, waaronder ook een aantal procedurefouten naar onze mening. Ja, want daar gaat het eigenlijk om, hè, bij de Raad van State. Is de procedure wel juist gevolgd? Ja, nou ja, dat is inderdaad het hele punt. En dan is de vraag van, wat zal de interpretatie zijn van de Raad van State van wat is juist en wat is onjuist? Ja. En dat kunnen wij natuurlijk niet beoordelen. Waarom zijn die dingen daar eigenlijk gepland in eerste instantie? Hoe is dat gekomen? Ja, dat is een hele goeie. Ze waren in eerste instantie op een heel andere locatie gepland. Maar dat kon om een of andere vage reden niet doorgaan. Toen heeft men gekeken van, nou, we willen wel windturbines gaan plaatsen. Waar kunnen we die dan neerzetten? Nou, dat is dan in het gebied zo dicht mogelijk tegen Barendrecht aan. Zodat de inwoners van de Hoekse Waard er geen last van hebben, maar de inwoners van Barendrecht wel. Ja, als je je eigen straatje maar schoon kan vegen, dan is het goed, hè? Daar lijkt het wel op, ja. En dat is wel iets wat heel vervelend is. Je ziet het meer gebeuren. Je ziet het in Maassluis gebeuren, waar Rotterdam tegen de grens aan windturbines plaatst. Rotterdam heeft windturbines neergezet tegenover Geervliet Heenvliet. Waar de inwoners er trouwens ook heel erg veel last van hebben. Het is maar van, als ik er maar geen last van heb, dan is het prima. Ja. En aan de andere kant, de provincie heeft ons opgedragen om die dingen, om in ieder geval te zorgen dat we voor een bepaald jaartal zoveel aan kilowatt windenergie moeten produceren in de Hoekse Waard. Klopt. Dat wordt inderdaad opgedragen. Het is alleen wel zo dat je natuurlijk wel ziet dat de turbines die op land geplaatst worden ontzettend weinig opleveren. Er wordt hier voor 15 megawatt geplaatst. En de opbrengst zal maximaal, en dan is bij goede wind, 20% zijn op jaarbasis. En dat is gewoon minimaal. Wij zeggen dan ook van, ga die dingen niet meer op land plaatsen, maar plaats ze op zee. Het is goedkoper, er is geen subsidie meer voor nodig. Dus de kosten zijn veel en veel lager, wat voor elke burger gewoon voordeliger is. Daarbij is de opbrengst veel hoger. Dus eigenlijk heeft de provincie de fout gemaakt? De provincie maakt de fout. En dat uiteraard ook weer een opdracht van de landelijke overheid om slaafs te volgen. En wij zeggen van, ga nou die turbines niet meer op land plaatsen. Niet meer in Zuid-Holland, ook niet in Noord-Holland. Zet ze allemaal op zee. Daar heb je een meer dan dubbele opbrengst. En er is daar niemand die er last van heeft, als je ze maar ver genoeg uit de kust plaatst. Want dat moet je dan wel weer doen. Want het project zelf, hoe staat het met de voorbereidingen? Is men al bouwklaar daar? Of nee, men is nog lang niet. Nee, dat mag zelfs niet eens. Men mag daar nog niets doen. Dan zou je dus moeten gaan beginnen al met het kappen van de bomen. Dan zou je dus al wegen aan moeten gaan leggen. Daar is nog helemaal niks aan gedaan. Nee. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, omdat er nog geen voorbereidingen hebben plaatsgevonden, is het verhaal nog open. Het kan nog alle kanten op. Absoluut, ja, zeker weten. Als de Raad van State zegt, de procedures zijn niet juist gevolgd, we geven het terug aan de lokale overheden. Wat gebeurt er dan? Is er een kans dat die lokale overheden dan zeggen van, we schrappen het en we doen het anders? Dan zal men het moeten schrappen. Als de Raad van State zegt van, er zijn fouten daar gemaakt en het mag niet. Ja, dan zal je een hele nieuwe procedure weer op moeten gaan starten. We hebben gezien hoe lang dit heeft geduurd. Ongeveer 5 jaar alles bij elkaar. En ja, het gaat dan zeker weer 4, 5 jaar duren. En dan, je zit al met een achterhaalde techniek. Windturbines is een achterhaalde techniek. En dan ga je dus nog 5 jaar, 4, 5 jaar verder om dan die achterhaalde techniek neer te zetten. Dus het is, als het nu niet doorgaat, dan is het definitief van de baan. Daar ben ik van overtuigd. Nou, ik ben erg benieuwd hoe het gaat. Wanneer vindt de zitting plaats? De eerste zitting is 15 november. En de tweede is op 10 december. En daarna volgt binnen 6 weken de uitspraak. Ik sprak met Marcel Groot van de stichting Wind van Voren. En we hadden het over die grote windturbines die geplaatst zouden moeten gaan worden tegenover Barendrecht. MUZIEK.

And though you want to last forever, you know you never will. You know you never will. And a goodbye makes the journey harder still. Oh, Very Young van Cat Stevens. In het kader van Diwali, het hindoeïstisch feest van het licht, vindt er morgen een vleugelviering in Sint Franciscus Gasthuis plaats. Mariska de Vries. Annemiek Kelder is geestelijk verzorger in het Franciscus Gasthuis in Vlietland. Daar is op 7 november een vleugelviering. Annemiek, welkom. Wat gaat er precies gebeuren in het gasthuis? Dank voor de uitnodiging. We hebben een prachtige vleugel in de hal van het ziekenhuis gezet. Die was altijd aanwezig in de kerkzaal. En er is een gift gedaan aan het ziekenhuis, waardoor die vleugel naar de hal is verplaatst en daar nu ook kleine concertjes gegeven kunnen worden. En het idee is dat de vleugel bespeeld wordt, zoals ook in stations, door mensen die daar blij van worden, van muziek en van even kunnen spelen. Maar we organiseren dus af en toe een concertje. En daar is een vleugelcommissie voor. Maar we hebben als geestelijke verzorgers een paar keer per jaar op ons genomen een vleugelviering met inhoud te organiseren. En daarin de breedte van allerlei culturen en religies te laten zien. Ja, en binnenkort is er dus een hindoeïstische feestdag. Kun je daar iets over vertellen? Ja, aanstaande woensdag is de hoofddag van het Diwali-feest. Het beslaat meerdere dagen, maar woensdag is de belangrijkste dag. En Diwali is eigenlijk wel het belangrijkste feest van het hindoeïsme. We hebben in Rotterdam veel Hindoestanen wonen die dat feest vieren. En wij wilden graag daar een keer aandacht aan besteden met die vleugelviering. Dat feest zelf is, ik vind het eigenlijk heel erg mooi omdat het zo universeel is. Het is de overwinning van het licht op het donker en van het goede op het kwade. En dat is iets wat iedereen kan herkennen. Komt in elke religie eigenlijk voor, hè? Wij vieren ook wel met kerst de geboorte van Christus. Maar ook dat de dagen weer gaan lengen en de lichtjes in de kerstboom. En heeft natuurlijk ook met het licht te maken. Ja, het Jodendom heeft Chanukka, het lichtfeest, ook in december. Bij de wende, de donkerste dag. En dat het vieren dat het licht weer terugkomt. Dit is echt vieren dat God zorgt dat er altijd balans zal zijn tussen licht en donker en het goede en het kwade. Dus het gaat niet zozeer om natuur dat het licht het wint van het donker, zoals toch de oorsprong is van kerst. Maar dit is echt gedacht vanuit God en wat goed is voor mensen. Dat licht de overhand moet hebben en het goede, dat je moet kunnen zien dat het wint van het kwade. Dat geeft weer hoop natuurlijk. Ook voor mensen die in een ziekenhuissituatie zitten, het toch al moeilijk hebben. Dan is dit misschien wel heel belangrijk om dat precies te vieren. Precies, ja. Het is een universeel thema dat moed en hoop geeft. We wilden het allereerst doen om die grote groep patiënten en medewerkers in ons ziekenhuis te laten zien dat ook hun cultuur en religie belangrijk is. En daarnaast merkten we dat thema echt iets is wat eigenlijk voor alle patiënten bijna een strijd van elke dag is. Dat je alsmaar weer zoekt naar het lichtpuntje in het donker. Alsmaar weer zoekt naar waar vind ik nog hoop om me aan op te trekken nu er zoveel onder mijn handen wegvalt. En dan denk ik dat dit een heel mooi thema is om te vieren. Het is ook geen donker feest. Het is een heel licht feest waar lichtjes heel belangrijk zijn. Dat zijn aardewerken olielampjes met een lont erin, die dan door het hele huis worden aangestoken. Vindt de brandweer dat goed? Nee, in het ziekenhuis mag dat dus niet. We hebben een ontheffing voor de kerkdiensten en voor het stiltecentrum. Dat zijn de enige twee plekken waar je vuur mag branden. Ja. En we hebben het nog even gevraagd. En dat was wel een mooi antwoord van de veiligheidsfunctionaris. Dat we niet voor één feest een ontheffing konden geven als het straks kerst is en het mag niet. Ja, dus precies. Dat is op zich wel één lijn trekken de natuurlijk. De rechtvaardigheid wel belangrijk. Dus wij zijn ons te buiten gegaan aan de aanschaf van nep-theelichtjes, ledlichtjes bij de blokker. Dat is wel veilig en het geeft ook sfeer. Ja, en ik kan er toch een verhaal van maken woensdag. Dat ik laat zien van kijk, we hebben het hier wel aangestoken. Dit is waar het om gaat. En we vertellen het verhaal erbij, waarbij je ook echt in het verhaal hoort hoe het goddelijke door mensen heen ingrijpt om het goede te laten winnen. Dus je hoort ook in het verhaal dat het meer is dan alleen de natuur aan licht of aan een aardewerken lampje. Het is ook iets wat in je handelen zit, wat in je hart zit. Oké. Is het voor iedereen toegankelijk, ook mensen die niet in het ziekenhuis liggen op dat moment? Ja, juist. Daarom zijn we blij dat het ook iets verder verspreid wordt. We hopen dat. Kom kijken. Het is echt open inloop in de hal. Oké. En hoe laat is het? Het begint om 3:30 middags, woensdag 7 november, in de centrale hal van Franciscus Gasthuis aan de Kleiweg. In Rotterdam. Goed, hartelijk dank. Ik hoop dat het een druk feest wordt en dat iedereen samen het feest van het licht kan vieren. Ik sprak daarover met Annemie Kelder. Zij is geestelijk verzorger van het Franciscus Gasthuis in Vlieland. Dank je wel. Graag gedaan. Als vandaag niet een eindeloze weg was en vannacht een zee van maneschijn, als morgen niet eindeloos ver weg was, zou de eenzaamheid er licht te dragen zijn. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, als zij naast mij neerlag in de nachten, alleen dan zou ik huis waars gaan. Een vreemd gezicht weerspiegelt in het water, waar een vreemde stem geen woord spreekt van verdriet, herken ik evenmin de echo van mijn voetstap en herinner mij klank van mijn naam niet. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in de nachten, alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Er is schoonheid in het zilverstromend water, in de gouden stralen van de morgenstond. Maar niets ter wereld heeft mij ooit meer bewogen dan de schoonheid die ik in haar ogen vond. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, als zij naast mij neerlag in de nachten, alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Ja, alleen maar als zij daar op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in de nacht. Alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. En volgens hoorde je Ernst Jans en Huiswaarts en America en Lonely People uit 1974. De kinderombudsman luidt voor de Rotterdamse regio de noodklok over de lange wachtlijsten voor de jeugdhulp. Marischa de Vries. Stan Schoutsmit is kinderombudsman van Rotterdam en 4 regiogemeenten. Dat zijn Albrandswaard, Capelle aan de IJssel, Krimpen aan de IJssel en Vlaardingen. En zij is een meldpunt gestart voor kinderen en hun ouders en verzorgers. Mevrouw Goudsmit, welkom. U heeft een meldpunt gestart. Waarom precies? Ik heb een meldpunt gestart omdat ik te vaak hoor dat kinderen in Rotterdam en de 4 gemeenten die u net noemde niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. En dat is in het brede veld van de jeugdhulp. Het gaat om een plek voor een diagnose, voor behandeling, voor een plek in een instelling of een pleeggezin. Overal moeten kinderen wachten en daar maak ik me zorgen over en daarom open ik dit meldpunt. Zodat u in kaart kunt brengen hoe groot de problemen zijn in het gebied waar u over gaat? Nou, ik wil graag van kinderen horen hoe zij de problemen in de gespecialiseerde jeugdhulp ervaren. We zijn heel erg geneigd om over kinderen te praten en ik vind dat we meer met kinderen moeten praten. En als u dan hoort wat de problemen zijn waar de kinderen tegenaan lopen in deze situaties, kunt u daar concreet iets aan doen als ombudsman? Nou, daar ga ik mijn stinkende best voor doen. Ik wil heel graag horen wat de problemen zijn, maar ik wil ook graag van de kinderen horen wat mogelijke oplossingen zijn. En begin volgend jaar zal ik samen met de kinderen en jongeren die oplossingen presenteren aan de gemeente. En ik hoop heel erg dat de gemeenten bereid zijn om de oplossingen van de kinderen over te nemen. Ik neem aan dat... hoorde ik bijvoorbeeld onlangs van een jongere die zei, ik zou het zo fijn vinden als ik een maatje heb. Als ik een jongere heb die dezelfde ervaring heeft als ik, met wie ik gewoon kan kletsen over de problemen die er zijn. Iemand die me begrijpt. Simpels. Ja. En dat is iets wat we zouden kunnen regelen voor de kinderen in de jeugdhulp. om daar de koppeling te maken tussen kinderen die dezelfde problemen hebben en die tegen dezelfde dingen aanlopen, ja, zodat ze iemand hebben die begrijpt waar zij zich in bevinden. Ja, precies. Dat lost de problemen met de wachttijden natuurlijk nog niet op. Dus daar moet ook hoognodig iets aan gebeuren en daar is de gemeente aan zet. Ja, en heeft dat die wachttijden, heeft dat te maken met gewoon te weinig goed opgeleid personeel of heeft dat te maken met een geldkwestie? Nou, het is een complex aan problemen. De geld speelt een rol, dus een tekort aan personeel. De administratieve handelingen die de hulpverleners moeten verrichten zijn groot, waardoor ze te weinig tijd hebben om met de kinderen aan de slag te gaan. En wat ik heel graag wil is dat het belang van het kind weer voorop komt te staan. Nou, ik geef een voorbeeld. Ik hoorde laatst dat er een plek was waar een kind gediagnosticeerd moest worden, maar dat de gemeente, de hulpverlener en de voogd ruzie aan het maken waren wie dat nou moest betalen. En terwijl die ruzie duurde, gebeurde er niks voor een kind. En ik zou denken, zorg eerst dat het kind op die plek terechtkomt en ga dan ruzie maken wie het moet betalen. En niet andersom. Het belang van het kind voorop, dat betekent dat als er een plek is, kind daar plaatsen en dan moeten die partijen maar achter de voordeur uitmaken wie dat gaat betalen. Mijn kind moet daar niet de dupe van worden. Het is erg dat dit soort dingen gebeuren inderdaad. Verliest u wel eens de moed als u dat soort dingen hoort? Dat u denkt van nou, dit gaat gewoon allemaal niet goed. Waar moet ik beginnen? Nou, ik ben sinds maart dit jaar kinderombudsman, dus ik heb nog een hele hoop moed. Maar de problemen zijn wel groot en de zaken die ik zie vind ik heel erg schrijnend. Ik zal nog een voorbeeld geven. Een meisje van 13 dat vorig jaar september naar de middelbare school ging, heeft een angststoornis en viel heel snel uit. De huisarts verwees haar door naar een GGZ-instelling. Daar moest ze wachten. En toen ze eenmaal aan de beurt was, een paar maanden later, zei die instelling, nou, de problematiek is te zwaar, we verwijzen je door. Daar moest ze ook weer wachten. En nu uiteindelijk, een jaar later, start de behandeling voor dit meisje. Ze heeft een jaar moeten wachten. Door alle problemen is ze uitgevallen van school. Ze is het jaar niet naar school gegaan. Nou, dat start allemaal nu weer heel langzaam. Maar dat meisje heeft gewoon schade opgelopen omdat de hulp niet beschikbaar is. Dat mag gewoon in Nederland niet gebeuren. Als kinderen iets te melden hebben, zoekt u zelf contact met de kinderen of kunnen de kinderen contact met u opnemen? Nou, ik nodig de kinderen en de jongeren van harte uit om contact met mij op te nemen. Dat kunnen ze doen via mijn website. En dat is www.kinderombudsmanrotterdam.nl. Of ze kunnen me bellen. Gratis telefoonnummer 0800-2345-111. Ik dank u heel hartelijk en ik wens u heel veel succes met uw werk. En laat ons vooral weten of u hier inderdaad concrete oplossingen uit heeft kunnen distilleren komend jaar in 2019. Dank u wel. Ik sprak met Stans Goudsmit. Zij is kinderombudsman van Rotterdam en de vier regiogemeenten.